أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الله جل جلاله د دې مشرکانو حالت بیانې کوم وخت کې بچ دی باندې یا تونه غ تلاوت کړی شو نو د دې کردار وسو نو الله فرمایي و اذا تتلا با وخت کې جوبل استې شو علیهم په دې باندې آیاتنا آیاتنا زمونگا بینات واضح واضح مانو والا یا بخبر بانده باز آیات واضح یا کسنا سخیبا پا کیوی نو پیغمبر بے وضاحت ہو او یاد آده نوازح نا مراد داده چې په صداقت د پیغمبر بانده هغه به انتہائی واضح ہو نو جواب کې به کافرانو سو وی قال الذين كفروا او به یا کسانو چې کوپرې کړه دې للذین آمنوا ایماندارو مسلمانانو ته به دا خبر او کړه چې تاسو مؤمنان یې مونږ کافران یو ایل فریقین نو کم یو په دې دوالو ډالو کې خیر ډیر زیاته بهتره ده بلینا مقامن په اعتبار د مقام په اعتبار د اوسېدو یا په اعتبار د زیاده دنیا باندې واحسن او کومه وړه رهستدان ندی په مجلس کې په اعتبار د مجلس باندې مطلب راځي تاسو ځان ته مؤمنان وای امنګ ته کافران وای نو مونږ مالدار یو زمونږ مکانونه زمونږ بلډینګونه هغه ډېر به تر دی او زمونږ مجلسونه او داغي خلک هغه ډېر به تر دی او کدا زګه بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کوم صحابه او بلال او دغه رنګي عمر ابن یاسر او خباب ابن الارث او نور صحابه چې وو ناغه په ګیران وو کپڑے هغه کمزورې وي او مشرکان چې کافر له الله دنیا پر خبر گئی زګه داغه آخرت نه ندی په زید دی باندې چې دا الله یا دنیا قبول کړي وي دا الله یا دنیا باندې ایمان راوړي وي نو پاغه داغه په ځای باندې دنیا ډکه ډکه کړه تاسو ځان ته مؤمنان وای نو ګور تاسو حالت ده او موږ ځان ته کافران وای زمونږه حالت ده زمونږه مکان ته وګوره بنگلو ته وګوره زمونږه مجلسونه او ناشته پاسته زینو ته وګوره او تاسو د ناشته پاسته زینو ته وګوره او تاسو مکان نه ته حاصل دا یاد ده په خپل حالت باندې او په خپل مال باندې او په خپل دنیا او په جاه باندې غیب استدلال او په خپل فضیلت باندې په خپل د کوپر په حقانیت باندې په دې باندې به استدلال وکړو چې موږ استادونه به تر وینې موږ په حق باندې نو دا یو دوکړه د وخت سره روانه چې په مال او په جاه او په حشم باندې غړی شي حالانکه مال د مقبولیت دلیل نه مال نه د مقبولیت دلیل نه چې دا سړي سره مال لرنه د الله په نس باندې مقبول دی او نه د محبوبیت دلیل دی چې د سره مال دین د الله په نس باندې محبوب دی او نه د حسن انجام دلیل دی چې د سره مال ډیر دین اخرت کې باندې د انجام سیو بهتري مقبولیت محبوبیت عند الله او حسن العاقبت د په اعمال باندې په مال باندې یو سړی اعمال خې کمال ور سره ای لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او دا غرانګي نور صحابه او دا غرانګي سليمان ابن داوود علیه السلام الله ولا په دې ټول دنیا باندې بچات ورکړه لکه ذل کرنین راواله نو کمال ور سره ویم سهارج نه دی نه عمل مال صالح للرجل الصالح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مې مال سے بهترین شیر خو نیک سړی سره جی زکه چې نیک سړی سره نه غلط سړی سره نو هغه په بیا غړې وډې کې غلط ځایونه کې لګی او داغي حقوق نه ادا کړي خبر هم ځان داله نو بهر حال دیبا او کا پیران عمل بدو د الله د توحید نه انکار کو هبل طرف ته خپل مال او خپل مجلس باندې او خپل ځایونه باندې پاغي باندې به استدلال کو چې کم یو مونږه بهتر تاسو کومه مونږ ته وګورئ مون خيو الله داګه دو جواب ورکي لومبنه جواب الله ورکي وکم اهلکنا قبل من ال دې ته جواب الزامي وي چې ټیک دا مال باندې کوي نو ټیک دا تاسو نمخ کې سمره مال لران تیر شي د کارون پشان مالدار بدا زګی نشي د فرعون پشان حکومت والا دغه رنګ د نمرود پشان بادشاہ لوی لوی خلک چې هغه په پوره دنیا باندې بادشاہت کړی دی او بیا الله غي سره مال او سره د بهترین مجلس او سره د ارس الله غي تباہ او برباد کړی نو کچره مال دلیل دو محبوبیت د الله او د مقبولیت د الله وینو الله باغین برباد تاسو نو ګورئ هغه یم الله برباد نو مطلب دا دی تاسو به الله سره د مال غرق کی ایمان راړې په مال باندې صرف نکېږي په مجلس او په بلډینګ باندې صرف نکېږي ایمان راړې بچو کرے په ایمان باندې او کتا سو مال تخوای نو مخکي خلکو ته وګورئ نو الله فرمایي وکم اهلکنا قبلهم سمر هلاکړي دي مونږه قبل هم لاندې د دینه من کرنند پیړونه هم احسن و اساسن چې هغه ډیر بهترین و احساسن د کور په سامانونو کې ایز چې پر کټونه سوي او دا رنګي د غریلو سامان سوي هغه سره د یو څه تنظیم د بل څه تنظیم بهترین تنظیمات غریلو تنظیماتو وره یا او بهترین په منظر کې د دینه ډیر احسن و ریا په منظر کې داغه یو خوشمنظری او نقشې او نظارې او داغه یو ډال او ډول هغه د دین ډیر احسن او احسن انتهایی قسته دی د دین ډیر احسن الله تعالی یو غمونګ برباد کړي نو ګوري یو نه پیړای پیړای الله وي مونږ هلاکه الله جل جلاله د صرف دنیا چی دین ورسر نه په دې آیاتونو کې داغه حقیقت ښکارا کړ او پاتې شو دا خبره کدی دا سوالو کې چې را په مونږ باندې بیا عذاب ولې نه راځي چې مال بهترین شی نه دی مجلس او بلډینګ بهترین شی نه دی او دا مونږ سره دی او مونږ په غلطه یو په مونږ عذاب ولې ناراضي داغه جواب مورپسی کې کولو اے پیغمبره من کنه په دلالتی سوچ چې په گمراهی کې فل یمد دې ته امر دی دا په معنا د خبر دی فل یمد دو پس الله سیوا کوي لهو پس سیوا کوي لهو داغه د پر الرحمن او مهربان ذات مد فزیات ولس اغل را گمراهی کې سیوا کوي په گمراهی کې راکاږي مد ازل کې موږ دې ټکی کې مد کې مد وی راخلو دا الله په دې گمراه کې کې سم راکاږي استدراجن ولا مال سیوا کوي او بل ځای کې الله رب شي په دېشتمه سپاره کې فرمایي چې د دې د چتونه او د سیړه دار سبا ما د سونه او چاندې کړیو کچره دا ير نه وچ ټولګي به یوشي مؤمن بنده هغه د کفر د نعمتونو د وجنه چې الله د هغه کافر د دنیا کې صرف ورکه یغه باندې کولو کې دې د خپل ایمان پرې نه دي کچره دا ير نه وي الله وی دار سبا ما د سونه او چاندې کړی پینځشتمه سی بار کې را روان نو دا استدراج دي ته استدراج ویل کی ارخاول عنا الله په واګي سسکړي دي دنیا په سیوا کړي دا چې خ غافل شي خو کو پر او مستع او سرګشیو کی الله تعالی به خیرت کې راټینګ بیا نو کولو ای پیغمبر من کان فی ضلاله هغه څوک چې په گمراهی کې فلیمد الله الرحمن سیوا کوي غلره مهربان ذات مد په سیوا کول سره په گمراهی کې راکاږي حتا اذا رو ما یعدون تردی چی دی وینی آغا شی یو عدون ما آغا عذاب ما آغا شی یو عدون چی دی سر وعده کولشی اما العذابو چی یحو عذاب دی چی عذاب با پی مسلط شی دی مسلمانانو دلہ سلکا بدر کی یاد اللہ دی طرف پی عذاب مسلط شی پی دنیا کی و اما الساع او یا قیامت دی او یا و اما الساع یا مرگ دی مرگ با پی راشی یو ٹیم با پی راشی مرگ با پی راشی و پات بشی پس یا علمون بیا با اللہ یا ٹیم پتلگی وز دا پتن لگی د نتیجې وخت نه خو بچ ښکار کیږي نو دا په وخت د نتیجې کې ښکار کیږي په وخت پرچی کې نه ښکار کیږي په وخت پرچی کې ورچا پرچم غته کی او سره به کټکړي سو په کې پرچه دوباره ولېږي او چې کله د نتیجې وخت راشي نو بیا پته لګی چې سو خو سو خراب الله وی دل ته پتن لګی تاسو سره مال دی او دې سره مالو نشته پته باغه ټیم لګی چې را او ما یو ادون چې تاسو سره د کمشه واده کول شي تاسو په کوپر باندې او د مسلمان ځانو سره د مسلمان په ایمان باندې چې هغه شیخ کارشی او تاسو مینه خپل نتایج اما العذاب چې عذاب دی و اما الساعه یا قیامت ته فسیع علمون الله وی زر چې هغه ټیم په وشه نتیجی وخت کې من هو شر مکانا چې څوک د ډیر بد په اعتبار د مکان جهنم د چا ځای کی و اضعف جندا او څوک د کمزور په اعتبار د لخر باندې کچره تاسو دلته کې اگر بهترین په اعتبار د موضع او د مجلس او بیا التک مکان او لخر تاسو زیواد نه بهر خبر صحیح ده خدا سینه الله او په تباغه ټیم لګي پس یعلمون من هو شر مکانا زرد چری به پوشی چوب دے ډیر شریر ډیر خطرناک ډیر خراب مکانن په اعتبار د مکان چې جهنم دی او عذاب جندا او ډیر کمزور دی په اعتبار د لخر باندې بیا باندې کې څوک نه بدی سره دا شیطانانی او نه بدی سره چې کم دی دغه خپل خدایانی نه بد ابوتانی بل طرف ته مسلمانانو ګور دغه مکان ډیر بهترین دی جنت دی دغه سره پرشتي به دغه سره خپل اعمالی او دغه سره به الله جل جلاله تایید او نصرت وی او هغه به کامیاب وی نو پته باغه ټیم لګي مخکې الله جل جلاله ذکر کړ کافران الله تعالی په گمراهی کې راکاږي سیوا کوي بل طرف ته ويزيد الله مؤمنان سیوا کوي الله تعالی بشارت مسلمان ته ويزيد الله الذين الله سیوا کوي مسلمانانو لرا الذين مسلمانان اهتدوا چې په هدايت باندې دي په هدايت باندې روان دي نو سیوا کوي غیر رسو هدن هدايت هدن هدايت هدايت الطريق لار خودل ایمان ول سیوا کوي خپل مقصد ول لار ورتخي خپل مقصد ته غیر سی نو کافرانو ل کفر سیوا کوي اغه پایتونو باندې نور نور کفر کوي دی بل قران نازلیږي الله جل جلاله د دې ایمان اغه سیوا کوي ول باقیات الصالحات او باقی پاتې کیدون کی عملونه باقی پاتې کیدون کی عملونه اونې کې ور باقی وتعالو یا عمل چې کوم باقی باقی ډیر عمل یې مونږ تاسو ځای دلتا اللہ تعالی باقیات الصالحات وی او بل ذکر اللہ ویلی من جا بالحسنة فلہو عشرام صالحا چا چرات لو اکلو پا یو نیکی بانده غد پار لس چند دی چرات لی اکلو منگا اکثر دلتا پریدو غیبت و کوس وزی غیبت حسد و کوس وزی الحسد یا کل الحسنات کما تا کل نار الخطب او کما کال حسد دا سی نیکی سیزی لکسنگ چه اور خشاک سیزی غیبت و کو ریا پا کیو کو اغنی کی زائے کو نو باقی پاتی که دونکی چه انسان عملو که و باقی پاتی شی محفوظی استادی والباقیات و صالحات اغا باقی پاتی که دونکی نیک عملو نا خیر انده دیر زیاد بہتر دی این در ربی کا پنیز در ربز دا بانده ثوابا پیتبار دا بدلی و خیر انده دیر بہتر دی مرد دا پیتبار دا انجام بانده پیتبار دا زیبان نو در بہترین شی دی پاتی شستاز دنیا دا اغا بپانی شی او دا غرنګي دولا صد وخت په قبر ته بلال شي امر نه دلې سپایدار ډیر خلق ویل وی عبرت پرې دنیا بر کې او بادشاہ غم لید خپل وزیر توصیه دو وته وی یو چې مال غسل راکینو مال به ډاکټران نه کی زما جنازه به ډاکټران او بل چې ما وړای دا سينه زما دا یو لاس چې دی هغه به کټ نه بار کی او ادریم بدا کارو که چه زمان تر کبر پوری زمان ده پور نوالی ده سونی او ده چانده ٹکڑه با خوره گی وزیر تیار ٹیم که ده حکمت ده پوسکو ده بادشاہ سب تو خواست ملی که خدا دوم را پا وقت ده مرک که پا مکه بانده سونی او چانده خو لاس بار گل ڈاکترانو بانده غسل وار گل ناغو تیه گوره ڈاکتران خو با ما زکا جنازه وڑی و غسل برا کئی که چره صحت وار گل شو ڈاکترانو ننن بزکا برتن شوڑه دغه زما بچا تیر کیسه ډاکټر هغه زما ما تخت دی او دویم زما لاس به بار پرې سونی بخوريږي چې خلکو ته ولګي چې پته ولګي چې دا دومره لوی بادشاہ چې د دد کور نواله تر قبره پرې سونی او چاندې خوري دي خو خالی لاس تر روان نه چې لاس نه خلک د عبرت واغلي چې سباله سو په دې دنیا باندې نه نازيږي چې نه کامل پرې دي او صرف په دنیا باندې نازيږي ورنه داسې بزی سنگ چیز خالی لاس روانه نو بہرحال اللہ پرمائی باقیات صالحان چیزی دا دیر بہتر دی پنیز دربستا پہ اعتبار دا بدلی پدی چی کمی بدلی ملاوی گی اگر پا دنیا نمیلائی گی و انسان دیر دنیا جمع کرده دا و خیر امرد دا او دا دی رست و انجام دیر بہتر دی دا دی نیک و اعمال و انجام چیرے بہترین انجام دی دا گی او نیک اعمال باقیات صالحات نمراد اگر پا دی که ذکر اسکارم دے مزم دے پکے او دا غرنگی ذکرم دے تلاوتم پکی دے روجم پکی دا دا ټول باقیات صالحات دی خیرت تا باقی اغا پاتی کی دن کی افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لعو تین ما لون و ولد دیکی دا مال نشه سیوا و کافرانو کی دا مکی مشرکانو کی زکا مسلمانان غریبانانو او مشرکانو سر مال دیرو لذی آیات شان نزول موری شخیانو روایت کرده د حباب رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی و دا لوحارو دا لوحارا گاروائی کم ندو یو تور جوڑا کلاس چه جوڑ که دا آنس ابن وائل او بیا پیسې د باندې پوری زمانه جاهلیت کې ولکار کړو بیا پیسو پیسې تراته پیسو مطالبه به وکړو او دا صحابیو حباب رضی الله تعالی عنہ نو یو ورځ وتا دی مشرک وای عاص ابن وائل وته وستا قرض نظر کوم حتی تکفر بمحمد تر دې چې په محمد کوپر کې ورنه قرض مرز دی نشته شرط دی ولر نام صحابیو د پیغمبر صحابیو هغه وته قسم پاللا کته مرشی او بیا ژوندې شنو بیا بم کوپر نو نزاغه وخت کې دی یو خبره وکړه خبره خدای د خو خرانه لا او الله د آیات نازل کړ دوه ویزه زه سیدا چې زمړ شم ژوندې شم ما ټیم کې اوسم ما سره بلا شمال جیداد بیا بیا غټیم کې والیا غټیم به درک چې زمړ شم او دمر نه وسو ژوندې شم بیا به ما سره مال اولادی بلا مالونه بیا براش نه خپل قرض بری واخ الله تعالی فرمایا پر اے تلذی تعالی دل دې د حیرانتیا خبره کړي ناشنا سره پر اے تلذی تعالی دل دې کس کفر شي کوپریم کړي دې بیا یاد دینا پایتون زمونگا پا قرآن زمونگا او بل طرف تا بدماشیم که دام وی وقالا دی وی لو تین مالا و ولدا ما تا برا کولشی دا مرد نرستو مالا مالا کزا جوان دیکلشم بلپرست زکا خیرت خودی مننا و ولدا او بچی بم را کولشی بلپرست کزا جوان دیشم لاولی خواه کی دنشتا او پا بدماشی دام وی کچر جوان دیکلشم ما تا مالا ولد را کولشی دا سر ایدم لی دلی اللہ تعالی فرمائی اطلع علی بامت تحضا عند الرحمن احدا اطلع علی با اے دے خبردار شوی دے پا غیب باندې دے دے غیب خبر دے تا خو غیب علم دے چی جوان یو سڑے جوان دے شی غصر اب سیئے حکنی اخو خالی خبر دا اسلام کی خدا دی خالی لاز بزی بربند بی پیدل بی او دا غرنگی پا بدن باندې بی کپڑیم نینا سنت بی خفاتن غراتن غرل اطلع علی با اے دے خبردار شوی دے پا غیب باندې امیت تخزائن در رحمان عہدہ یا دنی سل دے مہربان ذات سر عہدن سسٹام سسٹامی لکل دے چلے لہو مال ورکر او دا عہدن مانا بازو مپسرینو کڑے دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویلہ دا اللہ سروا دے مال حبا اللہ اغچا تالتا مالونا و مزی ورکی چا عہد کڑی لا الہ الا اللہ ویلہ نا دا لا الہ الا اللہ ویلہ او کتا سے بو انہیں کا عمالی کڑی دی دا اللہ سر عہد نی سلے انہیں کا عمالی کڑی دی یا وادو سر اللہ تعالی کڑی دا چه ها مخده با جنت تبوزید تا مالون ورکی اطلع علی غیبا دی خبردار شوی دا غیبا بانده امید تا خزائن در رحمان احدا یاد نیسیل دا تا میرا بانزاد سر احدن وادا کل اللہ وی دا سنا دا خبری طولی دا پا زلی سنق تو بما یقول اللہ وی ملکی گواغ شیچ دے وائی دا ملکی گو دا خبری ورار خبر لکی لکی گی مائل فیض من قول الا لده رقیب عتید دا انسان دا خلین ایو لپز نوزی ورن پرشتہ تیاری دا انسان خبر اغا نوٹ کئی اللہ وی کل دا سنا دا دنه دا الله سره وعده نیسلی دا نه په غیب خبردار دی نه ته مال او اولاد ملاوی سنکتو مما یکول دوم رده زان غرکی ظالم دنه دا خبری منگلیکو دره سزا بخوری و نمد له من العذاب مد او سیواکو منگدلرا دا عذاب نه مد سیواکولو دا عذاب سره و نرسهو ما یکول و یاتینا فردا اللہ وی حقیقت دا دی و نرسهو ما یکول من بوارسان شد آغا سچی دیوی دیوی چی ما تا مال اولاد را کولشی اللہ وی دا مال اولاد بیم ما تا پاتش عاصم دا اللہ دی مجازی قبضہ اللہ مونگ لرا کلی دا صرف دا چی امتیاز پیدا شی یو بل سر جگڑی نی او ورنہ چی انسان مل شی دا غا مجازی قبضہ امتی پاتی شی چی دا کائنات پناہ شی طول با اللہ تا پاتی شی ونرسو ہو ما یقول اللہ وی مونگ بوارستان شو ما دا مال او اغا اولاد یقول چی دا وینا کئی ویاتین فرد اللہ وی دے با مونگ تا یواز را شی ایس سوک بوسر نی نبو سر مالی نبو سر اولادی خالی تشلا سنا اللہ تعالی وی دے با مونگ ترا شی کلا سیکبرون بی عباده کل ویاتینا فردا نو اللہ تعالی فرمائی کلا سنکتو منگلکو منگلکو یعنی پرشتی لکی اللہ حکم کئی یو دا خبر یادو ساده لکلو نا مراد دا اللہ خپل لکل یعنی دا اللہ در مراد دا خبر ہم زیادن دا اللہ بازو ٹیم کی دا سمائی لی مجازی نسبت کی لکی پرشتی و اللہ نسبت زیادن خوزا کا حکم دا اللہ تعالی دا دیتا سبب عامره وی کله نه کله د پیل نسبت کول شي سبب عامره ته علماي په خپل الفاظو کې چې چا اډر کړي نو د کار نسبت هغه ته خلک وي الکه وی دا ټو بیل چا جوړ کړي دا عمران خان حکومت کې عمران خان جوړ کړي هلکه ګلکارانو جوړ کړي او سبب عامره هغه دی یعنی حکم هغه کړي د جمعات چا جوړ کړي پلان کې جوړ کړي هلکه ګلکارانو جوړ کړي او امر هغه کړي پیسې هغه لګولي نو سبب عامره ته کله نه کله نسبت کول شي نو لیکي پرشتي خو الله تعالی نسبت ځان سره او ځکه اډر الله تعالی کې چې د سرکش ظالم خبرې ولیکي ونرزه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه دی نسل دی الما سوا دا اللہ تعالی نا آلہ تن نور خدایان لیکون لهم عزا لیکون لهم چیشی دا خدایان دی دا پارا عزا سبب دی عزت پدی بانی عزت حاصل کی اللہ وی کل نا دا سنی شکے دی دی خود دنیا کی دا خدایان نسل دی چی دی دا عزت ور کی دی پی مضبوط شید دی دا پارا خیرت کی شپارس کی دا اللہ پنیز باندی دی پا مرتبو کی اوچد کی الله وکلا دا خبر نشتا دا سنه دا خبره دا خبر غلط ده سید قرون بیا عبادتهم زرد چې را خدایان به کفر کوي په عبادت د دی باندې یا سید قرون دی به کفر کوي بیا عبادتهم په عبادت د دی باندې دی به خپل کفر کوي انکار وکړي چې موږ د بوتانو عبادت نه کړو والله ربنا ما كنا مشرکین دی چې کله ګیر شي ندی به چیر به انکار نه بلار نشتا نو بیا وسوي والله ربنا ما كنا مشرکین خدای پاک موږ دنیا کې کفر نه وکړو تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون ذی عابدین چې چا عبادت وکړي آی به موږ خدای مونږ ویزارې ودي ته مونږ نو ویلې چې زمږ عبادت وکړي دا کانی بم ګویان چې مونږ دې ته نو ویلې چې زمږ عبادت وکړي حساب هم وای وزیر علیهما السلام هم وای چې الله مونږ دې ته نو ویلې چې زمږ عبادت وکړي او دې په خپل هم کافران شي په عبادت دی باندې دلته ته خدای وای اول ته به انکار شي دا خدای و دا ټیم کې حقیقت خو غره دا بل ته کېږي بس افسوس کوي ويكونون عليهم ضد ويكونون شبد ابوتان عليهم فدي باندې ضد دشمنان یا ويكونون دی بشي عليهم فدي بوتان باندې ضد دشمنان دغه دشمنان بشي دای د عبادت نه انکار کوي او ضد معنا بعض وکړي د ذلت و هوانن مظهري شبد فدي باندې سبب د ذلت او د رسوایه د بوت عبادت بدید پر سبب او د رسوایه شي دي تبس फायदा هغه ورنکی دنیا کې دی د عزت پر شر ټینګړي خو خپل مقصد کې به کامیاب نشي او یو طرف ته خپل مقصد کې کامیاب نشي او بل طرف ته عذاب سکی حسرت او حسرت دې کنه ارمان او ارمان دې کنه ارمان او ارمان دې هغه دې لپاره وَإِذَا أُبَاوَخِ تُتْلَى جُلُسْتَ شِيَ عَلَيْهِمْ بَدِيبَانِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا زَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَيْ كَافِرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَ دَارُتَا إِيمَان وَالَتَا قَالَ الَّذِينَ وَأَيَا كَسَان كَفَرُوا جِ كُفْرِ كَلَى لِلَّذِينَ كَسَان تَامَنُوا جِ إِيمَانِ رَوْلَدَي ایو الفریقین کم یو پدوارا ڈلو کے پدوارا پریقو کے دوارا ڈلو کے پمنگو تاسو کے خیرون دیر بہتر دے مقامن پہ تبار دا منزل او دزے یا مقامن پہ تبار دے اکامت و احسن او دیر خیستا دے منگا تاسو کے ندی یا پہ تبار دا مجلس او دا چا مجلس خیستا دے ملگری بہترین مالدار مالدار ملگری وغیرہ غپکیری اللہو یا مخکمو وَكَمْ أَهْلَكْنَا اللَّهُ سُمْرَ مُنْ خَلَقْ كَرِدِي قَبْلَهُمْ لَانْدِ دَدِينَا مِنْ قَرْنِنْ دَ پَيْلُونَا هُمْ أَحْسَنُ وَيْدِرْ خِيستَوْ دَدُوِينَا اَسَاسًا پَيْتِ بَارْ دَ سَامَنْ دَ كُورُ وَرِقْيَا پَيْتِ بَارْ دَ مَنْزَرْ حُسْنِ مَنْزَرْ قلوا یا پیغمبر من کان فی الضلالتی سوک چیوی پا گمراہی کے فلیم دود لہ الرحمن و مدہ سیوا قید لرمی ربان ذات مدہ پزیات اولو سرا نعمتو نا ادار سور کئی غافلہ کئی حتی تردی پوری اذا پاک کرا او ما یو آدونا راو چی دیوی نیما چی یو آدونا چی دی سرا وادا کولشی امال عذاب و یا عذاب دی پا دنیا کے دا اللہ دا جانب دیا دا مسلمان آنو اللہ اسنا وَإِمَّا السَّاعَةُ يَا قِيَامَتِ فَسَيَعْلَمُونَ بِالزَّرْدِ جَرِيبُ پېژني مناسو کو پویا بشي پاچا هوا شر مکانن من پاچا باندې هوا شر چا ډېر بدتر دے مکانن پېت مکانن پېت بار د منزل او د ځای واذا پو ډېر کمزور دے جوندا پلخ کرکی ويزيد الله سوا کوي الله تعالی الذين اهتدوا کسان چې په سېلا ردي هدایت منتره سیوا کئی ایل را حدن ہدایت او ایمان او نیکامال والباقیات الصالحات او باقی پاتی کے دن کے الصالحات او نیکاملونا خیرون دیر بہتر دین در ربکا فنس در ربستا سوابن پیت بار دا بدلی و خیرون او دیر بہتر دین مرد دا پیت بار دا واپس کے دو دا زید دک دنیا او دا مالنا افرا ایتا ایتا لی دلی پیغمبرا یار یو کستوئی افر ایت ایت لید لدی الذی اغکسو کفر اچد کفر کړه دے بیا آیاتنا پایاتن زمنګ باندې الله وای وقال او دی وای لا او تینا خام خامات برا کول شی مال مال لرا و ولد او بو اولاد لرا چې پاسول شم بل پرز کو پاسیدم دا و ماترا کول شی الله فرمایا تعالی الغیبا آیا دی خبردار شوی دی غیب باندې امیت تخزائن در رحمان یاد نسل دا میرا بانزاد سر عهدن وادا کلمه لا اله الا اللہ نیک عمال اکڑے دسی شید تا ملاوی دا اپنی کامال ملاوی کلا اللہ ویدا سندا سنکتب ما یکولو زرد چی منگلکو ما سیکولو چی دی چی دی وائی ونمد لہو سیوا کو دلرا من العذاب دا عذاب نامدن سیوا کول کلا اللہ ویدا سندا نا ونمد لہو سیوا کو دلرا من العذاب دا عذاب نامدن سیوا کول ونرثو اللہ وی من بوارسان شو ما دا غصو یقولو چی دی وائی ونرثو من بوارسان شو ما دا ما غمال و اولاد یقول چی دی بیان کئی دی وی دا ما مال و اولاد دار سب دی پاتشی ویاتینا و رابشی اللہ وی دی منتا فردا یوازی واتخذو دی نسل دی من دون اللہ ما سوا دا لانا لحتن نور خدایانو لیکونو چشید پارد دی لیکونو لهم چشید دوی دا پارا عزا سبب دا عزت شفارسیان دوی دا پیدا ورکون کی کلا اللہ وی دا سین شکی دی سایک پرو نازر دی چی دوی با کپر کئی بی عبادت هم پا عبادت دی باندی کلا اللہ وی دا سین دا بلکی خبر الٹا دا سایک پرو نازر دی چی انکاریان بشی دی عبادت هم دی عبادت دینا وی با اللہ یا ربینا ما کننا مشرکین خدای من خودی جا سرنو شرکان کری اللہ وی پیغمبر تا قرآن کی انظر کی پا کذبو علا انفسیم اگر سنگ پا خپل جان درو ہوئے دنیا کې شرک کړو نن وګورا څنګه په خپل ځان باندې درو وای چې خدای موږ دې تاسو سره شریک کړی نو سړی چې گیر شنو بیا درو هم وای په درو قسم هم کوي بیا سره کوي بیا نه خدای ته ګوري نه خدای قانون ته ګوري ان دې ته ګوري چې مخامخ مې داسې لوی خدای دې چې د باندې درو پټيږي نه دی باغ دې موږ وای خدای موږ شرک کړې نه دی سړی گیر شنو بیا سره تلاس شي چې کو بو ته ورځي او په سیټ باندې غن اورلا یې تلاس شي کنه شي اگر خارق والے بوٹی اگے دملا سجی پرے وئی اوبہ می وڈیار ست پیالا سورہ جی سڑے جانا اگا بچ گئی ندیم جی گیر جی بیا بدرو وئی خدای پاک منگا شرک کڑے نہ رے کلا لا وئی دا سندا عزت مزت نشته بوتان سرا سایک پرو نظر د جدی بین کاریان چی بے عبادت ایم دے عبادت دوینا و یکون علیہم او دی بشی پا دوی باندے ودا سبب د ذلت او در سوائے یا و یکونون علیہم او شی پا دوی باندے ودا دشمنان بیا بدل دی خپل خدایانو سرا ال تا دشمنی شی اندل تا دوستی دا ول تا پا دشمنی بندی سی شی بدل شی از امون دا خدای سرا محبت دل تا محبت تا ول تا بنورو سیوا شی الحمد لله رب العالمين وناكبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحابه جمال السعادات والبرات ونصيب کی یا اللہ کریم اخدائی دا شرکنا دا ریانا دا بناتونا کریم اخدائی منگو ساتے یا اللہ کریم اخدائی پا صحیح نحج باندے دا مال پا صحیح استعمال باندے دا عمال صالح پا صحیح کولو باندے یا اللہ کریم اخدائی دا غیمت توفیق را نصیب کی یا اللہ دا غیمت توفیق را نصیب کی یا اللہ تزمون نرازی شیر رمضان خیر خیرت سروز سر یا اللہ کریم اخدائی خپل کے اتحاد اتفاق محبت پیدا کی یا اللہ کریم اخلاق زمان رازش بلنا نصیب کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق